Imetimia saa 11 kwa saa za Afrika ya Kati, sawa na saa 12 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Karibu kuifuata taarifa ya jioni, tunaanza kwa muhtasari wake. Raia watumiaji wa barabara iliyobatizwa La République mtaani Nyakabiga jijini Bujumbura walalamikia ubovu wake, huku wakiomba mamlaka husika kuingilia kati haraka iwezekanavyo. Na viongozi wa shule zinazonufaika na mradi wa kulisha watoto shuleni mkoani Kirundo wabariki mradi huo wakisema ulipunguza visa vya utoro shuleni. Na raia wa jamii ya watu kutoka mkoani Muramvya waliopewa jukumu la kulinda msitu wa Kibila walizia manufaa makubwa waliopata, ikiwemo ujenzi wa makazi salama kufuatia pesa za akiba walizowekewa kutoka kwa malipo ya kila siku. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na François Akimana, hapa studio mimi Romuald Denio ya Bifuze. Naam, karibu tena. Watumiaji wa barabara maarufu La République mtaani Nyakabiga jijini Bujumbura wanalalamika kuwa barabara hiyo inaendelea kuharibika kila kukicha bila hata hivyo kufanyika juhudi zozote za kuziba mashimo yaliyomo ndani. Wanaoendesha vyombo vya usafiri wanasema kuwa huwaharibia magari yao na kuomba ukarabati wake. Huu ni mmoja wa madereva. Barabara iliisha, tuna barabara kabisa. Kareka kote kareka natengenezewa, kanamaliza muda, lakini unaona kama ni kupitisha pitisha, abatumiki vizuri. Magari yetu anaharibika, lakini kila siku tunalipa. Wanatulipisha mataksi, wanatulipisha stasionema, pakona zingine kama niza kutumikisha barabara, hizi 50 mile. Kila mwaka tunalipa. Na ugicherewa na kulipisha sabutani senge. Maana yake wanasema ni vya barabara, lakini unaona kama na wewe pia unajionea sio vya barabara. Chenye kinatutia boga, ukibeba mama wa mimba, hawezi kumpitisha kwa hii barabara. Tunapaswa zunguruka kule hii aveni Muyinga. Tunawaomba bafanye chochote kinawezekana batumikishe barabara. Naam, huyo ni mmoja wa madereva wa vyombo vya usafiri huko Nyakabiga aliyekuwa anakilalamikia kero ya barabara hiyo. Kwa upande wake, katibu kata Nyakabiga anasema kuwa na matumaini kwamba wahusika wa ujenzi wa barabara waliokuwa wameanzisha kukarabati barabara yenyewe watarejelea kazi hizo. Anawataka watawaliwa wake kuendelea kuvuta subira. Na pesa zaidi ya bilioni 12 ndizo zimetengwa mwaka huu kwa ajili ya mradi wa kulisha wanafunzi shuleni kama inavyochomoza katika sheria ya bajeti ya mwaka wa fedha. Mikoa 7 ndiyo inanufaika na mradi huo. Kunako hesabiwa wanafunzi zaidi ya 600. Siku za usoni wanatarajia kulisha wanafunzi karibu milioni 3 kama inavyoainishwa na mpango huo wa kitaifa ambao ulianzishwa kwa lengo la kupunguza idadi ya wanafunzi wanaotoroka masomo. Na huko Kirundo, wazazi walio na watoto wanaonufaika na mpango huo wanakaribisha vema mpango wenyewe. Wanaweza kuwa hakuna visa vya wanafunzi wanaosusia masomo kisa ukosefu wa chakula. Wanaomba kuendelezwa kwake. Mkoa wa Kirundo kuna hesabiwa shule 161 zinazolengwa na mpango huo. Tarafani ni Busoni kuna pigwa hesabu kumradhi, tarafa ya Busoni inaongoza kwa shule 27. Na daima kaskazini mwa Burundi, lakini tukielekea karibu katikati, baadhi ya raia kutoka jamii ya watu kwa vijiji vya mkoa wa Muramvya waliopewa kazi ya kuchimba mipaka ya kutengeneza barabara katika msitu wa Kibila sehemu ya Teza wanathibitisha kujiendeleza kupitia pesa wanazowekewa akiba. Wanahakikisha kujijengia makazi bora na salama na kufanikiwa kusomesha watoto wao. Hata hivyo, wakazi wa kijiji Kibogoi tarafani Bukeye wanalamika wakisema kuwa hawajawezekewa nyumba zao licha ya kuwekewa akiba kama wengine. Odete Kaitesi, mratibu wa mpango wa kitaifa wa kurudisha ardhi ya rutuba, mpango uliowapa kazi raia hao, anatuliza nyoyo kuwa swala hilo litapewa ufumbuzi kabla ya mradi kufikia kikomo ifikapo Julai mwaka 2024. Patrick Sengiumva na Mario Saidi. Mradi PRRPB kwa ufupi wa Kifaransa hutumika kwa utekelezwaji wa miradi nyingine katika sekta mbalimbali ikiwemo na ulindaji wa mazingira ya msitu wa Kibira pande zote. Raia walioridhika na mradi ni hasa raia wa kabila la watu wakazi wa mitaa mbalimbali ya mkoa wa Muramvya ambao wanasema kwamba walichimba mifereji ya kulinda moto ukitokea msituni usisambae msitu wote na wakatengeneza njia za kupitia kwa watalii watembelea msitu wa Kibira sehemu ya Teza. Raia wa kabila la watu wasema kuwa walikuwa wakipewa 1400 kwa siku ila wakapokea 2500 huko 1500 nyingine wakaziwekewa kwenye akaunti benkini. Raia hao wasema kuwa waliridhika sana kupitia mradi wakitoa mfano wa kuwa waliweza kukidhi baadhi ya mahitaji ya kila siku vilivyo kusomesha watoto wao na kuishi katika mazingira mazuri nyumba zao zikiezekewa kwa mabati. Raia wa kabila la watu wa mkoa wa Muramvya wanasema kuwa ndio haswa walikuwa wa siku za nyuma wakiharibu msitu wa Kibira na siku hizi wakaapa kutorudia kosa hilo. Kwa upande mwingine lakini raia wa kabila la watu wa wakazi wa kijiji cha Kibogoe mkoani Muramvya wanasema kwamba walichangia katika utekelezaji wa mradi na wakanungunikia hali ya kuwa bado nyumba zao hazijaezekewa kwa mabati kama wengine. Kwa swala hilo Odete Kaitesi mratibu katika mradi PRRPB kwa ufupi wa Kifaransa anawatuliza nyoyo kwamba swala hilo litatolewa jibu maridhawa kabla kumalizika kwa kipindi cha mradi. Kiongozi huyo ananyongezea pia kwamba kipindi cha pili cha mradi kitaanza huko Oktoba mwaka ujao na kazi za mradi huyo zitafanyika katika kipindi cha miaka 6. Nikiripoti kutoka msituni Kibira sehemu ya Teza, Patrick Sengiumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, taarifa hii inaendelea kuja moja kwa moja kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura, Burundi, lakini pia unaweza kupata taarifa mbalimbali kwenye mtandao wetu wa Facebook, unaandika Radio Televizio Isanganiro RTI kwa ufupi, utakuta taarifa hizi ambazo zinaambatana na picha. Walipa kodi wanatolewa wito wa kuchangamkia matumizi ya mfumo wa kidijitali katika kulipa kodi. Akizungumza na waandishi wa habari Jumane hii wakati wa kuanzisha shughuli za maadhimisho ya siku ya mlipa kodi, mkurugenzi wa mamlaka ya mapato OBEL ametangaza kuwa matumizi ya mtandao yanasaidia kuokoa muda na kudhibiti udanganyifu. Aidha, Jean-Claude Manirakiza amefichua kuwa pesa bilioni 165 zilikusanywa mwezi Oktoba. Bwana Mani Lakiza amefahamisha kuwa maadhimisho ya siku hiyo ya mlipa kodi yatafanyika Disemba 5 kwenye makao makuu ya kisiasa Gitega. Mtu anayefanya biashara ya kutembeza bidhaa maarufu kama matching sharti awe anatambuliwa na tarafa na anamotumikia kupitia vibali vya mfanya biashara. Hayo huchomoza katika sheria ya biashara iliyotiwa saini mwaka 2015. Kibali hicho hutolewa bure isipokuwa barua anayoandikia wahusika tarafani. Licha ya hayo, akikiuka masharti anaadhibiwa kwa mujibu wa sheria. Praside Niyomwungere anatusomea mengi katika sheria hiyo. Kwa mujibu wa sheria lililosainiwa Januari 11 mwaka 2015 la kurekebisha kanuni za biashara mwaka 2010, kati ya kifungo chake cha 45, mfanya biashara na irandaranda mtaani ni yule yoyote ambaye husafiri kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine na ambaye hazidishi mauzo yaliyotabiriwa na amri ya pamoja kutoka kwa wizara zinazohusika na biashara na fedha. Hata hivyo, mwaka 2016, waziri wa biashara wakati huo alibainisha kuwa kitita cha wafanyabiashara hao kilitabiliwa kwa milioni 2 sarafu za Burundi. Kwa mujibu wa sheria hii, kati ya kifungo chake cha 46, mfanyabiashara anayerandaranda mitaani lazima awe na namba ya utambulisho ambaye hutolewa kwake bila masharti yoyote. Sheria hii inaeleza kuwa kitabu cha kuorodhesha wafanyabiashara hao kuzingatia ramani iliyoamliwa na wizara ya biashara hushikiliwa na katibu wa tarafa ili kufuatilia kwa karibu usajili wa wafanyabiashara hawa. Kifungo cha 48 kinabainisha kuwa hakuna mtu anayeruhusiwa kuendesha biashara kitembea mtaani akiwa hana nambari hii, la sivyo atawajibika kwa vikwazo vilivyolainishwa katika kifungo cha 494 ambacho hutabili kuwa mfanyabiashara yoyote anayekwenda kinyume na sheria hii hutozwa faini yenye kiwango kati ya 5000 na 10000 sarafu za Burundi, huku anayeweka masharti mengine bila uhalali wowote hutozwa faini kuanzia 10,000 hadi 200,000 sarafu za Burundi. Lishe ya kupata nambari hii, agizo la pamoja la mawaziri wa biashara na fedha lazima lifafanue vidha marufuku katika biashara hivi. Mwaka 2016 waziri wa biashara alibainisha kuwa vidha hivyo ni pamoja na madawa, wanyama na mimea ya madawa, vifaa vya kutengeneza saa, vitu vilivyotengenezwa kwa madini ya thamani na vifaa vya shirika linalogadhimu maji na umeme REGIDESO. Hata hivyo, kuanzia Novemba 24 mwaka huu, utawala wa manispa jiji la Bujumbura umepiga marufuku shughuli zote za biashara zinazofanyika katika maeneo ya soko la zamani la Bujumbura. Namu huyo alikuwa Prasidi ni umungile kuna kama nivyo sema machinga si wanapewa vibali bali wanapewa vitambulisho vyenye namba ambavyo vinatolewa bure. Punde tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari za kimataifa. Na kampeni ya ugombeaji kiti cha urais na wabunge inaendelea tangu tarehe 19 Novemba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakazi wa miji tofauti ikiwa ni Bukavu na Uvila jimboni Kivu Kusini wanaweza kungojea mabadiliko kupitia uchaguzi hizo, ila wengi wao wanakosoa ujumbe wa chuki ambao unasambazwa na baadhi ya wagombea. Jeremy Kuhima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anaeleza zaidi. Wakati wa pita pita kwenye maeneo ya mjini Bukavu na Uvira siku ya kwanza tarehe 27 mwezi Novemba, wakaaji wameeleza kile wanachokisubiria kwa wakuu viongozi wapya watakaoteuliwa, ila vile vile hali gani ambamo kampeni inakuwa ikifanyika. Uvira ndio tunaona magari yanapita pita mengi kila wakati asubuhi na magharibi zikilalamika watu waweze kuwachagua, na wamekosha kutia vibamba fasi za mingi ndo maafishe zile za kandidati. Na kweli wakandideti ni wengi sana kupitia ta nafasi ambazo zinatarajiwa kuwa kwa pirika pirika, kila mtu anajitetea kwa namna yake. Vile vile barabara hakuna, vitu hakuna, na hata vile vile maisha ya wakaaji wa Uvira haikuweza kubadilika. Kumbi wale watu wakaulu hawakuwa watetezo wao kwenye serikali, kwa sababu watu wa Uvira wamebaki katika ile hali yao ya tangia zamani. Miaka ngapi itangia walianza kuwachagua? Tangia mwaka 2006 hadi leo Uvira imebakia hivyo hivyo. Sasa zaidi wanawake ndio wanasema basi wachague wanawake, waangalie kama wanawake nao wanaweza kuulu kuweza kuwatetea kwenye ngazi za kijimbo wala ngazi za taifa. Hayo yakiarifiwa, kuna raia wengine ambao hata hivyo hawafurahii hali ambamo kampeni inafanyika, wakisema inakuwa ikiwa wakati vile vile wa kuchochea chuki. Tuliona wakandideti wengi sana wanapaza masauti zao na ma message ambazo za mingi zilikuwa zikibonesha sura ya dharau kwa wengine na zingine za kuzusha hata chuki kwa ukabila na hata chuki kwa kupitia zile matandansi zao. Watu wengi unasikia wanaanza kurushiana maneno, wamoja fulani msimuchagule kwa sababu ni mgeni, wengine wanasema fulani msimchague kwa sababu ndiye anatuingizia wageni. Yale yote sio ndio ambacho raia ilikuwa inategemea. Pokuwa kuku wamoja ambao wako wanapenda kutusi wengine wakisema kwa majina ya wengine kama wastahili, hasa zaidi wale ambao wanajiandikisha kuwa wapya katika ukandideti, hawapendi wale wa zamani wakiwachekea kwamba hawakufanya kufaulu. Na wengine wanasema mbona tunaanza kuona wamupe wanakuja hawajui mambo ya Uvira, wanatokea sasa wapi katika nchi za mbali, wengine kutoka Ulaya, wengine kutoka sio kama majimbo gani, wanafika hapa kutafuta masauti na watajiende. Itafahamika kwamba kampeni itakwenda kuhitimishwa tarehe 20 mwezi Desemba ujao. Nikiripotia radio na televisheni Isanganiro kutoka mjini Uvira, mimi ni Jeremy Kuhima. Na kwa taarifa hiyo ya mwenzetu Jeremy Kuhima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, taarifa ya jioni haina cha ziada. Usikose kuungana katika taarifa za baadaye. Kutoka sio mimi Lomwaro Denio, zinakuagini kutakia jioni njema.